जिनकी वक्र यानी घुमावदार सूंड है, जिनकी काया विशाल है, जो करोड़ों सूर्य की भांति प्रकाशमान है। हे देव, आप सर्वदा मेरे सभी कार्यों को बाधाओं से मुक्त करें। मेरा हर कार्य हमेशा निर्विघ्न हो, हर शुभ मंगल कार्य निर्विघ्नता से संपूर्ण हो। इसीलिए इस श्लोक को किसी भी कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। वक्रतुंड